Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 grudnia, jest 22. Anna Zamyśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Chorzy na raka jelita grubego chcą mieć dostęp do nowoczesnej terapii. My apelujemy o to, dajcie nam dostęp do dobrej diagnostyki i dostęp do dobrego leczenia. Apel adresują do Ministerstwa Zdrowia. Po proteście naszej ambasady w Pradze, T-Mobile w Czechach wycofuje reklamę, która w negatywny sposób pokazywała Polaków. Wpadka Pentagonu. Siły specjalne próbowały uwolnić porwanego w Jemenie obywatela USA. Zakładników odbiły, ale Amerykanina wśród nich nie było. Chcą być leczeni zgodnie z międzynarodowymi standardami. Chorzy na raka jelita grubego apelują do Ministerstwa Zdrowia o dostęp do nowoczesnej terapii. Joanna Stankiewicz. W Polsce chorzy na raka jelita grubego mają ograniczony dostęp do nowoczesnego leczenia. Może ono być zastosowane wtedy, kiedy zawiodą tradycyjne leki. Od kilku lat z chorobą walczy chirurg Marek Gawińczuk. Działania uboczne leków sprawiły, że musiał zmienić zawód. Jako chirurg niestety nie mogę wykonywać dalej swojego zawodu, ponieważ działania niepożądane spowodowały utratę częściowo czucia w rękach i w stopach. Obecnie w Europie, z wyjątkiem Polski, chorzy na zaawansowanego raka jelita otrzymują terapię, która nie tylko pozwala wydłużyć życie o 4 lata, ale także pracować. Mówi założyciel fundacji Gramy Dalej, chory na nowotwór, były wiceminister zdrowia Krzysztof Trączyński. My apelujemy o to, dajcie nam dostęp do dobrej diagnostyki i dostęp do dobrego leczenia. No taki delikwent jak ja, jeśli bierze ten lek, to co robi? Pracuje. Jeśli pracuje, to płaci podatki. Co roku 9 tysięcy mężczyzn i 7 tysięcy kobiet zachorowuje na raka jelita grubego. Zaledwie co drugi pacjent przeżywa 5 lat od postawionej diagnozy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kierownictwo czeskie filii firmy T-Mobile wycofało z emisji reklamę, która w sposób negatywny przedstawiała Polaków. Zrobiło to po proteście polskiej ambasady w Pradze. O szczegółach Paweł Szukała. Decyzję o wycofaniu emisji reklamy ze wszystkich stacji telewizyjnych podjęło kierownictwo operatora telefonii komórkowej na specjalnie zwołanym posiedzeniu. Firma poinformowała o tym na swoich stronach internetowych. Stwierdza, że jest jej przykro, że reklama korzystająca ze specyficznego humoru i pewnej dozy przesady mogła kogoś dotknąć. T-Mobile podkreśla, że choć wyemitowana reklama była zgodna z normami etyki i prawa, postanowiono ją wycofać. Dyrektor generalny czeskiej filii, Milan Waszina, w oświadczeniu stwierdza, że na razie ambasada polska nie zareagowała na propozycję wspólnego spotkania. W reklamie pokazano polskiego handlarza, który nabiera Czecha na wymianę telefonu komórkowego, będącego niesprawnym bublem. Z Pragi dla Polskiego Radia, Paweł Szukała. Kończy się stara, zaczyna nowa misja NATO. W Afganistanie dobiega końca dotychczasowa misja ISAF. 1 stycznia rozpocznie się nowa operacja. Wezmą w niej udział również Polacy. Dziś nasi żołnierze zakończyli dotychczasową misję. Na miejscu jest już grupa, która ma przygotować pobyt nowego kontyngentu. O szczegółach z bazy w Bagram specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Nowa misja NATO będzie znacznie mniejsza od poprzedniej. Weźmie w niej udział około 12 tysięcy żołnierzy, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale także kilku krajów Europy. Polska ma wysłać 150 żołnierzy, ale ostateczną zgodę musi jeszcze wyrazić prezydent. Nowe grupy żołnierzy w zasadzie nie będą już wyjeżdżać z baz i nie będą brały udziału w walkach z talibami. Zajmą się szkoleniem afgańskiego wojska i policji i sprawdzaniem, czy międzynarodowe pieniądze na ten cel są dobrze wydawane. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, będziemy chcieli zadbać o to, aby nasze pieniądze wydawane były w miarę poprawnie, bez skandali korupcyjnych, które nękały ten system w przeszłości. Mówi polski ambasador w Afganistanie Piotr Łukasiewicz. Nowa misja NATO w Afganistanie planowana jest na 2 lata. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Baza Bagram. Wpadka Pentagonu. Amerykańskie i jemeńskie siły specjalne próbowały uwolnić porwanego w Jemenie obywatela USA. Według Departamentu Obrony z rąk porywaczy Al-Kaidy uwolniono zakładników, ale nie Amerykanina, który wbrew informacjom wywiadowczym nie przebywał w miejscu operacji. Akcję zaakceptował w ubiegłym miesiącu prezydent. Rzecznik Pentagonu zapewnił, że Stany Zjednoczone pracują nad uwolnieniem dziennikarza. Hiszpanie zaniepokojeni rosnącą w kraju korupcją, zwłaszcza wśród osób na najwyższych stanowiskach. Na swoich obawach mówi aż 64% pytanych, to 2 razy więcej niż rok temu. Kiedy w październiku Centrum Badań Socjologicznych zapytało Hiszpanów o ich obawy, ankietowani też wskazywali korupcję, ale odsetek zaniepokojonych nią wynosił 42%. Jednak w ciągu 2 miesięcy w kraju wybuchło kilka skandali, między innymi z nielegalnymi kartami kredytowymi bankowców czy małym Nikolasem, 20-letnim oszustem, który naciągał piastujących najwyższe stanowiska. Jak donosi Urząd Skarbowy, z podejrzeniami o korupcję zmaga się co 10. hiszpańska gmina. Prowadzonych jest 1700 dochodzeń i spraw sądowych związanych z korupcją. Rada Ministrów podczas jutrzejszego posiedzenia ma zdecydować, by postępowania przygotowawcze w sprawach karnych dotyczących korupcji nie trwały dłużej niż 18 miesięcy. Zdarza się, że trwają latami, tak by przestępstwa będące przedmiotem spraw mogły ulec przedawnieniu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Deszcz na zachodzie, na północy marznąca mrzawka i deszcz ze śniegiem, a na wschodzie sam śnieg. Takie opady czekają nas jutro. Termometry pokażą od -2 w Suwałkach do +5 we Wrocławiu, a w nocy od -6 do +1. Na wschodzie i północy, gdzieniegdzie słabe opady śniegu, a na Pomorzu Wschodnim możliwa marznąca mrzawka. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z dokładnością do 3 sekund jest 7 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa dziś Michał Jakubik i Jan Chojnacki i dzień poświęcony muzyce francuskiej i wspomnieniom naszej koleżanki Basi Podmiotko. W przypadku bluesa francuskiego jest pewien problem, bo niewielu Francuzów decyduje się na to, żeby śpiewać bluesowe nuty w swoim rodzimym języku. No ale na szczęście to im nie przeszkadza, że mają takie zahamowania i blues we Francji żyje, rozwija się i jest tam znaczna grupa znakomitych wykonawców, świetnych orkiestr, jest sporo festiwali bluesowych, ale ja, kiedy słyszę o bluesie francuskim, to zawsze w pierwszym szeregu widzę człowieka dojrzałego w ciemnych zazwyczaj okularach z maleńkim instrumencikiem przy ustach, czyli z harmonijką ustną. Myślę, że każdy kraj w Europie ma kogoś takiego, z kim blues się kojarzy najbardziej. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że we Francji takim właśnie pierwszoplanowym bluesmenem jest Jean-Jacques Milteau. Ten tytuł przeczytaliby w Ameryce, a we Francji nie wykluczam, że AA Boogie, tak bowiem jest przespelowany ten tytuł. I Jean-Jacques Milteau nagrał ten utwór na jednej ze swoich pierwszych płyt. Nabyło to, no, dobrych parę lat temu, bo już ponad 30. To zawodnik, który zbliża się, czy może nawet już przekroczył 60, a zbliża się do owych magicznych 64, nagrał w swoim życiu no niezliczoną zupełnie liczbę nagrań. To są i płyty własne, kilkanaście, i kilka kompilacji ze swoimi największymi przebojami, no ale także towarzyszył innym artystom, francuskim głównie, choć nie tylko, i to tak różnym gatunkowo, jak na przykład Yves Montand, Charles Aznavour, Barbara czy Eddie Mitchell. No ale my nie będziemy się rozpraszać po gatunkowo, skoncentrujemy się na tym, w czym Jean-Jacques Milteau jest najlepszy. A najlepiej gra oczywiście bluesa. W 2001 roku nagrał w Stanach album zatytułowany Memphis. I oto tytułowe nagranie z tej właśnie płyty. Thank you. numer jeden harmonijki francuskiej Jean-Jacques Milteau i jego Memphis. No, narzekałem troszkę na to, że tych Francuzów śpiewających bluesa po francusku jest niewielu, ale już jak są, to robią to godnie i zgodnie z tradycją zarówno języka francuskiego, jak i muzyki bluesowej. Dwa przykłady. Oto Edouard Lolito, zwany popularnie LOL. Przede wszystkim gitarzysta, ale też śpiewa. Jest popularną postacią we Francji, dlatego że przez wiele, wiele lat prowadził zespoły towarzyszące słynnym francuskim talk showom. No tak jak to u nas bywa, no chociażby nasz znany, znakomity kolega Piotr Bukartyk, prawda, który u Wojtka Mana prowadził swoją orkiestrę, to tak mniej więcej wygląda, może nadal, rola Lola w telewizji francuskiej. No ale wtedy, kiedy nie występuje, czy nie występował z tymi słynnymi talk showami, to na boczku sobie chętnie nagrywał, a już jak na boczku, no to oczywiście nagrywał bluesa. Oto jeden z nich, zatytułowany Pierrot Blues, czyli blues Pierrota. LOL. Quand je te vois t'agiter comme un fou toute la journée, du matin jusqu'au soir, sans arrêt, en pétard, j'ai l'impression de voir un film en accéléré. Calme-toi, prends le temps d'écouter la musique. Tu l'entends? Détends-toi, c'est du blues, c'est magique. Alors prends ta guitare et joue un solo dans le noir. T'as réussi à perdre tes 40 heures dans la même journée. Ça me rappelle un copain, un nerveux, un malin, surmené, débordé de coups de fil, de papier. On l'a retrouvé un matin noyé dans son bol de café. Na profilu facebookowym pierwszego odcienia Bluesa trwa taka pewna niepewność co do tego, czy francuski jako język nadaje się do tego, by przekazywać bluesowe emocje. Ale też okazuje się, że przynajmniej w przypadku tego Lola, bo tak, bo to był właśnie wykonawca Lol i jego Pierrot Blues, no to nie jest najgorzej. Ja myślę, że z kolei gdyby we Francji ktoś zarządził Dzień Polski w którymś z radiofonii publicznych i gdyby tam odpowiednik pierwszego odcienia bluesa zaczął grać nasze bluesy śpiewane w szeleszczącym polskim języku, to też mogli Francuzi by z lekka się zastanawiać, czy są tym zachwyceni. Zachwyt, nie zachwyt, ale na pewno to jest muzycznie bardzo sprawnie zrobione, a ja przynajmniej mam takie wrażenie, że czasami ten francuski, który jest u nas troszkę traktowany jako taki język perfumeryjny, sprawdza się i w tej naszej bluesowej estetyce. Co potwierdzi za chwileczkę Patrick Verbeke. To świetny gitarzysta, który grywał i z Freddie Kingiem, i z Memphis Slimem, i także ze słynnym europejskim rock'n'rollowcem Vincem Taylorem, a miał też przygodę z Yves Montandem. No ale przede wszystkim jest sam sobie gitarzystą i to gitarzystą bardzo stylowo-bluesowym. Posłuchamy go w jego własnej kompozycji dedykowanej mistrzowi Patryka Verbeke, którym jest Eric Clapton. Ten utwór nosi tytuł Le Dieu à la main lente, czyli Bóg o wolnej ręce, czyli slow hand. Toi le Dieu à la main lente, fais jaillir de ta guitare des milliers d'étoiles filantes qui traverse le bleu du soir. Planté au milieu du carrefour, le diable en dernier recours. Toi le dieu à la main lente, tu m'as donné le frisson. Oh toi le dieu à la main lente, tu dépassais le mur du son. Sur ta Gibson éclatante, tu nous refilais ta passion. Les blues de Robert Johnson, Blind, Lemon Jefferson, Big Bill et Led Belly t'ont capturé tout petit. Toi le dieu à la main lente, tu les as si bien servis. Ils t'ont tendu la main, t'ont ouvert les coulisses de la nuit. C'était le premier, oui, Dixon et Muddy. Ils t'ont accompagné, Otis Rush, Freddie King aussi. Toi le dieu à la main lente, Leila t'a marqué à vie. Tu as traversé les orages, surmonté les tragédies. Oh toi le dieu à la main lente, tu as shooté le shérif. Toi le dieu à la main lente, cocaïne t'a écorché vif. Ce fut long et douloureux, tu n'étais qu'un homme amoureux. Ce fut long, long, long, long et douloureux. Tu n'étais qu'un homme amoureux. Ce fut long et douloureux. Tu n'étais qu'un homme amoureux. Amoureux. Amoureux. Amoureux. Bardzo zgrabnie te cytaty dedykowane mistrzowi wplótł Patrick Verbeke w to nagranie noszące tytuł Le Dieu à la main lente, czyli Bóg Slow Hand. Oczywiście dedykowane Ericowi E.C. Wśród wykonawców bluesa we Francji jest również grupa tych, którzy korzystając z bluesowych korzeni nie korzystają ani z języka ojczyzny bluesa, czyli nie śpiewają po angielsku, ani też nie po francusku. No, wiemy przecież, że Francja to tygiel rasowy, czy przepraszam bardzo, to pewnie nie bardzo niepolityczne określenie. W każdym razie to taki tygiel różnych estetyk związanych z tym, że artyści, którzy są już Francuzami, wywodzą się z różnych części świata, z różnych kontynentów. Mieliśmy w Polsce świetnego przedstawiciela takiego właśnie kierunku. Amar Sundy wystąpił chyba 3 lata temu na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. A ja dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować zawodnika, który urodził się w Kamerunie. Nazywa się Roland Chakunte i śpiewa w swoim rodzimym języku, który to język zwie się Bamileke. Śpiewa i gra na gitarze, na harmonijce, jest multiinstrumentalistą, sam wymyśla swoje pieśni i mimo, że to jest niewątpliwie struktura typowa dla bluesa, to w jego muzyce słychać tę tajemnicę afrykańskiego lądu, która no, kiedyś niby była właśnie tym źródłem naszej bluesowej muzyki, ale przecież to olbrzymi kontynent i z każdego rejonu można wydobyć troszkę inny odcień bluesa. Roland Chakunte i jego nagranie zatytułowane Blues Menesen. Menesem, boy, young man. Away, your medicine. Away, your medicine, boy, young man. Away, your medicine. Won't you boy you to a me? Woman is and wants on me. Won't you boy you to a me? Your man is and boy you could be. But you wouldn't tell me. Your man is and boy you could be. But you wouldn't tell me. Away your medicine, boy, on the plane. Away your medicine, boy, on the plane. Ah! mène ça nous monte en pays. Won't you boy you do a me? Woman is a new one to me. Won't you boy you do a me? Your man is a boy younger me. Bush you would touch on me. Your man is a boy younger me. Bush you would touch on me. Your man is a. Kameruńsko-francuski bluesowy łącznik Roland Chakunté i jego blues Menesen. Francja jest też przyjazna bluesmenom amerykańskim. Wielu z nich nie tylko grywało tam koncerty, ale pozostawało na czas dłuższy, że chociażby przypomnę Luthera Allisona, no i teraz oczywiście jego syna Bernarda, który chyba na dobre już jest w połowie Francuzem, ale także francuscy bluesmeni osiadają czasami na dłużej w Stanach i tam zaprzyjaźniają się nie tylko z samą muzyką, ale i ze środowiskiem i nagrywają różne piękne bluesidła. I z tej współpracy powstają czasami bardzo atrakcyjne płyty, jak chociażby taka oto, która przypomina zresztą występ obu panów na Suwałki Blues Festival. Mówię o Tommy Principato, Amerykaninie, i Francuzie Fredzie Chapelier. Obaj gitarzyści i wokaliści dzielą między sobą sprawiedliwie i te warstwy instrumentalne i te wokalne, a na płycie zatytułowanej Guitars on Fire zaprezentowali taką oto wersję Beer Drinking Woman. You know. vivre rien à trop. But I don't wanna see her no more. Yeah, when I spent that to my last time, she said that I am not through. And I told her yes, baby doll, and the diploma belongs to you. That's what's being a young woman. Don't you know, don't you know. She was a being a young woman. But I don't wanna see her no more. She said, Daddy, I don't know you, so I'll just call you Daddy Deal. And then I get back and get together. Come on and buy me a beer. That's what to be a drinking woman. But don't you know, don't you know. Tom Principato i Fred Chapelier. To ich wersja Beer Drinking Woman. Jaka jest współczesność francuskiego bluesa? No, już śpieszę z odpowiedzią wdzięczną. Myślę, że odpowiedź na to może dać następne nagranie noszące tytuł My Little Pretty, wykonane przez zespół o dźwięcznej, wcale nie francusko brzmiącej nazwie Shake Your Hips. To francuscy delegaci na tegoroczny przegląd europejskiego bluesa, czyli European Blues Challenge, który odbył się w Rydze w tym roku w kwietniu. No i tam właśnie Francuzi wystąpili jako delegaci swojego kraju i zagrali również i ten utwór zatytułowany My Little Pretty. Tak oto reprezentacja francuska na czwartym European Blues Challenge w Rydze zagrała My Little Pretty, a nazywają się Shake Your Hips. Mój ulubiony francuski przedstawiciel muzyki soul bluesowej to zespół o nazwie Malted Milk. Tak, taka nazwa jak tytuł jednego z najsłynniejszych bluesów Roberta Johnsona. Działają już od prawie 20 lat, nagrali według mnie 5 płyt. Z ubiegłorocznej taki oto przytoczę rzewny, no i prawdziwie bluesowy blues. True Love, Malted Milk. Why a bee? Francuzi, a rozumieją bluesowe rzemiosło. Malted Milk, True Love z ubiegłorocznego albumu, z albumu sprzed 2 lat, Get Some. Właśnie pojawiła się nowa płyta Malted Milk, tym razem firmowana przez francuski zespół o tej właśnie nazwie i amerykańską wokalistkę Toni Green. Ona nigdy pierwszych, że tak powiem, skrzypiec bluesowych w Stanach nie grała. Zawsze była w cieniu kogoś słynniejszego, głównie Isaaca Hayesa. No ale tu w Europie mogła rozwinąć pełnię swojego blues soulowego talentu. Oto jak Malted Milk i Toni Green wykonują Slipped, Tripped and Fell in Love. Malted Milk i Toni Green. Być może powrócą jeszcze w pierwszym odcieniu bluesa, który za tydzień o 22 z niewielkim hakiem był to dzisiejszy. Pierwszy odcień bluesa przez radio mówił Jan Chojnacki, a skoro o haku, to na koniec jeszcze Jean-Jacques Milteau, The Hook.